w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dementuje swoje słowa o tym, że będą zmiany w rządzie. W Teatrze Wielkim odbyła się premiera filmu Niepodległość. Utworzono go z materiałów, które do tej pory nigdy nie były prezentowane. Ukraina i Stany Zjednoczone zacieśniają współpracę energetyczną. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk dementuje swoje dzisiejsze słowa, które padły w rozmowie z dziennikarzem stacji TVN24. Michał Dworczyk był pytany o ewentualne zmiany w rządzie związane z możliwością kandydowania do Parlamentu Europejskiego wicepremier Beaty Szydło i minister Beaty Kempy. Odpowiedział wówczas: o zmianach w rządzie na pewno będzie informował premier, gdyby do nich miało dojść. One muszą nastąpić, bo rzeczywiście te osoby, które pan wymienił oraz inne myślą o Parlamencie Europejskim, powiedział Dworczyk. Szef kancelarii premiera napisał na Twitterze, tu cytat: w związku z moją nieprecyzyjną wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych chciałbym wyraźnie podkreślić, że żadne zmiany w rządzie nie są planowane, a decyzje w sprawie list do Europarlamentu jeszcze nie zapadły. I kolejny temat. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Niepodległość. Pełnometrażowy film dokumentalny, który pokazuje fenomen odzyskania niepodległości, utworzony został z archiwalnych materiałów, które do tej pory nigdy nie były prezentowane. Reżyserem obrazu jest Krzysztof Talczewski. Na projekcję widzów zebranych w Teatrze Wielkim zaprosił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Poczujmy atmosferę tamtych dni. Zobaczmy naszych bohaterów uwiecznionych w przełomowym momencie historii Polski. W filmie, który powstał z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, można zobaczyć m.in. polityków, którzy przez lata zabiegali o tę niepodległość. Ale jak tłumaczy producent i współscenarzysta filmu Mirosław Bork, dokument ukazuje również życie codzienne odbudowywanej Polski. Polaków ze wszystkich zaborów, zwykłe życie w małych miasteczkach, wioskach. Pokazujemy kawał życia. Film został złożony z odnalezionych w kilku archiwach europejskich kronik filmowych. Zostały one pokolorowane i udźwiękowione, a muzykę do filmu skomponował Krzesimir Dębski. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro Trybunał Konstytucyjny powróci do rozpatrywania w pełnym składzie wniosku prezydenta o zbadanie nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Pod koniec października Trybunał zdecydował o odroczeniu do 13 listopada rozpatrywania sprawy. Trybunał m.in. wysłuchał stron postępowania. Ukraina i Stany Zjednoczone rozmawiają o większej współpracy w dziedzinie energetyki. W Kijowie był sekretarz energii USA Rick Perry, który niedawno był w Polsce. Rozmowy dotyczyły m.in. drugiej nitki gazociągu północnego, ale też możliwości wydobycia gazu na Ukrainie, o czym z Kijowa Paweł Buszko. Po spotkaniu z amerykańskim ministrem energetyki prezydent Petro Poroszenko wydał oświadczenie, w którym napisał o tym, że oba kraje widzą potrzebę przeciwdziałania budowie Nord Stream 2 oraz potrzebę dywersyfikacji surowców energetycznych, również poprzez zwiększenie dostaw amerykańskiego gazu skroplonego. Petro Poroszenko dodał, że Ukraina jest zainteresowana zaangażowaniem amerykańskich technologii i doświadczenia w wykorzystaniu ukraińskich złóż gazu i ropy. Wcześniej Rick Perry występując w Kijowie oświadczył, że Ukraina może się stać, jak to ujął, Teksasem w Europie, a wiele amerykańskich firm jest zainteresowanych poszukiwaniami i wydobyciem ukraińskiego gazu i ropy naftowej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. To już ostatnie reprezentacyjne spotkania piłkarzy w tym nie bardzo dla nich łaskawym roku. W czwartek towarzysko zagramy z Czechami, we wtorek za tydzień w Portugalii z Portugalią w przegranych z Kretesem rozgrywkach Ligi Narodów. Trwa zgrupowanie kadry, trener Jerzy Brzęczek. To jest nasze ostatnie zgrupowanie przed meczami eliminacyjnymi, które będą w marcu, ale również po tych dwóch pierwszych zgrupowaniach te doświadczenia, jakie mamy i ten fakt, że zawsze jest dużo planów do zrealizowania, ale ten czas z jednej strony 9-dniowy wydaje się dosyć duży, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, że w czwartek mamy już pierwsze spotkanie, część zawodników jeszcze jest w podróży, tak więc praktycznie jeden taki trening w całości drużyny będziemy mogli przeprowadzić, ale też uważać na obciążenia. W środę mamy już tylko rozruch, tak więc z jednej strony jest dużo dni, ale musimy jednak zwracać uwagę na te obciążenia. Zupełnie inaczej niż piłkarze, 2018 rok wspominać będą siatkarze i kibice siatkówki. Oby następne lata nie były gorsze. W przyszłym roku od 9 do 11 sierpnia odbędzie się turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio. Dobra informacja jest taka, że w turnieju tym zagramy już z Wilfredo Leonem, któremu kończy się karencja. Najlepszy siatkarz świata będzie mógł już grać w polskiej reprezentacji. A system awansu do Tokio jest skomplikowany i niełatwy i każde ręce się przydadzą w walce. Leona szczególnie. Nie wszystkim siatkarzom idzie w tym sezonie. Na pewno nie idzie tym w lidze z Będzina. Wygrali tylko jedno spotkanie, są na przedostatnim miejscu w tabeli. MKS dziś przegrał u siebie z Unico Warszawa 1-3. W drugim pojedynku Czarni Radom pokonali GKS Katowice 3-0. W tabeli bez porażki prowadzi Zaksa, ostatnia jest Asseco Resovia. Novak Djokovic wygrał mecz pierwszej kolejki rywalizacji w rozgrywanych w Londynie finałach ATP World Tour. Zupełnie niedawno Serb w dwóch setach pokonał Johna Isnera. Wcześniej Cilicia pokonał Zwieriew, a w rozgrywkach Debla w parze z Marcelo Melo swój pojedynek z parą Shock Bryan przegrał Łukasz Kubot w dwóch setach. Argentyńczyk Santiago Solari na dłużej zostanie trenerem piłkarzy Realu Madryt. Władze klubu przerwały poszukiwania nowego szkoleniowca, a hiszpańska federacja zatwierdziła go oficjalnie. Na razie wiadomo, że zostanie w Madrycie do końca roku. A jak Real będzie dobrze się spisywał, to zapewne zostanie na dłużej. Legenda prześcignęła legendę. Minionej nocy LeBron James, koszykarz Los Angeles Lakers, zdobył w meczu przeciwko Atlancie 26 punktów i w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w historii NBA wyprzedził samego Michaela Jordana. Podkreślić jednak należy, że lepszą średnią w całej karierze miał Jordan, miał ponad 30 punktów przy 27 LeBrona, przez co zawodnik Los Angeles Lakers do wyprzedzenia największej koszykarskiej legendy w historii potrzebował aż 144 spotkań więcej. Tej nocy na wybrzeżu i Pomorzu miejscami słabe opady deszczu, na południu oraz wschodzie, gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a na południu kraju do 100 metrów. W dzień z zachodu na wschód kraju postępujące opady deszczu, w godzinach porannych na północnym wschodzie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Śląsku Opolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na Audio Video Show. Drugą największą wystawę sprzętu audio i wideo w Europie. Spotkania z dziennikarzami, stoisko Polskiego Radia. To wszystko już w najbliższy weekend na stadionie PGE Narodowym. W trakcie imprezy gorące premiery płytowe. Sobota, godzina 13, Męskie Granie 2018, Piotr Stelmach i Daria Zawiałow. Niedziela, godzina 12, Marek i Marek, Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszamy dziś Państwa do Café Powoli. Miejsca, które powstało z marzeń osób niepełnosprawnych i społeczniczek o stworzeniu przestrzeni dostępnej, otwartej i przyjaznej dla mieszkańców jednej z warszawskich dzielnic Woli, ale nie tylko. Stało się to możliwe dzięki powołaniu spółdzielni socjalnej Wola. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o nowoczesnej platformie, za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Thank you. pan, co miał te róże i pani dał. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im związała ręce. Przez stolik w kawiarence sam mało nie wpadł w krem. Widziałem to, więc wiem, w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże. Ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali. Na kształt anioła stróża właściciel ich odkurza, wieść daje im i pić. I tak powinno być, że w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. Kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy ta pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz, czy w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, czy obok pan, co miał te róże i pani dał. Czy oni tam są? Czy oni tam są? My dziś zapraszamy do Café Powoli. W studiu są już goście: Anna Thieme, prezeska zarządu spółdzielni socjalnej Wola, doradczyni zawodowa, trenerka, edukatorka praw człowieka, miłośniczka dzielnicy Wola, wegetarianizmu, społecznych murali oraz fotografii społecznie zaangażowanej. Jest też Beata Świniarska, specjalistka do spraw grup samopomocowych, zaangażowana od wielu lat w proces aktywizacji osób niepełnosprawnych, specjalistka do spraw rekrutacji i organizacji szkoleń. I jest też Jarosław Kutowski, z wykształcenia ekonomista, aktualnie barista w Café Powoli, lubi rozmowy z ludźmi i w Café Powoli można z nim pogadać popołudniami, zwłaszcza w poniedziałki, środy i czwartki. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Porozmawiajmy o marzeniach, o tych marzeniach, od których wszystko się zaczęło i stworzyli Państwo spółdzielnię socjalną. To powiem szczerze, że było moje marzenie od dłuższego czasu i udało mi się zebrać kilka osób, które stwierdziły, że to marzenie można zrealizować w dzielnicy Wola, bo te osoby, które ze mną zakładały spółdzielnie, jakoś były związane z tą dzielnicą. Uważaliśmy, że dzielnica ma ogromny potencjał, bardzo ciekawą historię, tradycję, a mało jest takich miejsc przyjaznych, mało jest miejsc otwartych dla każdej i dla każdego. Moim marzeniem na pewno było też, żeby stworzyć takie miejsce wśród znajomych i przyjaciół, gdzie będziemy mogli realizować misje i pomoc dla różnego rodzaju ludzi, w sensie seniorów, pełnosprawnych, niepełnosprawnych, ale zwłaszcza niepełnosprawnych, bo jestem osobą niepełnosprawną i chciałam pomagać przede wszystkim ludziom, społecznie się udzielać, no ale przy okazji jest to też moja praca. Nie mogłam takiego miejsca znaleźć, żeby realizować to, co naprawdę czuję i chciałabym rzeczywiście w pełni pomagać ludziom. Mamy różnego rodzaju w Spółdzielni Socjalnej Wola projekty, mamy warsztat Wendo, to jest projekt asertywności, obrony kobiet słownej i obrony fizycznej. Ja dołączyłem do zespołu później, w ubiegłym roku. Wprawdzie klubokawiarnia mieści się przy ulicy Smoczej, róg Nowolipki, a to jest dzielnica Muranów. W tej dzielnicy ja się urodziłem i spędziłem pierwsze 7 czy tam 8 lat dzieciństwa, no a później się przeniosłem na Żoliborz, no ale nie to zdecydowało. Zdecydowały względy towarzyskie, po prostu znałem się z dwoma osobami, które spółdzielnie zakładały i które nadal pracują w tej spółdzielni. No i w ten sposób dołączyłem, pełnię funkcję, można powiedzieć, pomocnicze. Czy nie mieli Państwo wątpliwości, takiego poczucia, że to jest jednak skok na bardzo głęboką wodę? Oczywiście, że tak, zdecydowanie. Dla mnie w ogóle spółdzielnie socjalne było czymś nowym, jeszcze nie wiem, 5-6 lat temu. Aczkolwiek wydawało mi się, że dają taką możliwość, żeby połączyć tą działalność społeczną z działalnością gospodarczą i wesprzeć też osoby, z którymi na co dzień pracowałam zawodowo. I wydawało mi się to ciekawym połączeniem, aczkolwiek oczywiście nie ukrywam, że wiązało się to z wieloma wyzwaniami. Początkowo w ogóle w spółdzielni pracowaliśmy wolontarystycznie. Nie było nas stać na to, żeby zatrudnić się. Poszukiwaliśmy lokalu, konstruowaliśmy zespół i te chwile rzeczywiście były trudne, myślę, dla naszych rodzin, które jednak poniosły jakieś konsekwencje tych naszych wyborów, ale też muszę powiedzieć, że bardzo nas wspierały. Rodziny, znajomi, przyjaciele bardzo nam w początkowym etapie tworzenia spółdzielni pomogli. Jaką działalność obecnie Państwo prowadzą? Filarem naszej działalności jest działalność gastronomiczna, prowadzenie klubu, kawiarni, kafe Powoli i cateringów, które świadczymy zarówno w lokalu, jak i na zewnątrz. Drugą taką bardzo ważną działką jest Społeczne Centrum Bez Barier, gdzie organizujemy szkolenia, warsztaty, debaty i nasze smocze salony, w których prezentujemy ciekawe książki, rozmawiamy na tematy społeczne, pokazujemy filmy i te wszystkie działania, które odbywają się w ramach smoczych salonów, są bezpłatne i otwarte. Zajrzyjmy do Kafe Powoli. Czas niezwykły. Powiększenie. Klubokawiarnia Kafe Powoli to lokal przy Smoczej w Warszawie. Serce spółdzielni, centrum zarządzania i centrum wydarzeń. Bez względu na porę dnia zawsze się tam coś dzieje, panuje ruch i gwar, o czym przekonał się nasz reporter Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mogę zapakować? Mamy przepyszną kawę, świeżo mieloną. Z ekspresu i najlepszą w mieście kawę latte. To ja poproszę to. To co, to ja się tu do Państwa przysiądę. A Państwo kim są? Ja się nazywam Renata Dziwońska i jestem mieszkanką Muranowa. Urodziłam się tutaj. A ja nazywam się Edward Piega. Mieszkam na Bielanach, ale tutaj bardzo często przychodzę, no bo właśnie ja jestem członkiem grupy senioralnej, która jest utworzona tutaj przy Spółdzielni Socjalnej Wola. Tutaj sobie przychodzimy. Co poniedziałek mamy zebranie całej grupy, a przy okazji to uczestniczymy w różnych tutaj wydarzeniach, które się odbywają, społeczne takie, prawda, na terenie tego lokalu. Po prostu jest świetne miejsce, to jest bardzo dobre miejsce. Ja od niedawna jestem tutaj. Mieszkam w tej chwili blisko na rogu Smoczej Janielewicza, czyli 4 minuty właściwie idę. Bo tak się moje losy potoczyły, że mama tutaj mieszkała. I ja zaczęłam mieszkać w tym mieszkaniu, bo odeszła w tamtym roku. Zaczęłam tutaj przychodzić i się okazało, że jak weszłam tylko, to już się zauroczyłam tym miejscem. Ten mural, to jestem architektem, w związku z tym bardzo szybko doceniłam i wystrój całej sali. Pani rozpoznała, które to jest miejsce? To znaczy, to nie istnieje już to miejsce. Rogatki, dawne rogatki wolskie, skrzyżowanie chłodne i żelazne. I to jest dokładnie tak, ja pamiętam jeszcze z czasów okupacji, także ja ogromnie, ten mural to jest w ogóle tak cudownie namalowany, że ja przychodząc tutaj, to czuję się jakby siedział tutaj w dawnej Warszawie, tylko muszę uważać, żeby mnie tramwaj tutaj nie najechał. I właśnie ten mural, który jest podpisany, Jarek Malicki tutaj, jego podpis jest na szyldzie, można powiedzieć, że tak skomponował to, żeby było wiadomo, włącznie z kotami, które są tutaj na dachu, są Zeppelin, samolot. No to wszystko oczywiście bajeczne, malarskie zabiegi. Agnieszka Gawek, członek zarządu Spółdzielni Socjalnej Wola. Zaglądają też młodzi ludzie, studenci, którzy gdzieś tam w biegu chcą poczuć tą atmosferę, chwilę ciszy. Ja czuję tu zapach cynamonu w powietrzu, zapach ciasta. No. Tak, przede wszystkim, no tak, działamy jako kawiarnia. Serwujemy też dania obiadowe. To nie jest typowe menu. Tak, to jest menu warszawskie. Tutaj z tego rejonu, tego wolskiego, staramy się wyszukiwać dania tradycyjne tutaj, związane z tą częścią Warszawy. Między innymi my podajemy właśnie sójkę wolską, która jest takim pierogiem drożdżowym z nadzieją z kapusty i ona właśnie w czasie Powstania Warszawskiego była takim daniem, które serwowały właśnie gospodynie domowe, piekąc, prawda, wypiekając je. Katarzyna Zielińska, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych. Teraz w tym momencie organizujemy warsztaty WENDO, warsztaty asertywności samoobrony dla kobiet, młodych kobiet z Woli, wieku 18-25 lat. Mamy też warsztaty związane z Ireną Sandler, warsztaty fotograficzne dopiero co się skończyły. I to wszystko tutaj się odbywa? Tak, wszystko tutaj. W tej sali? W tej sali i w to, co wymieniłam, wszystko za darmo było. Teraz nawet jesteśmy w trakcie organizowania warsztatów kulinarnych dla seniorów. Starsi panowie będą uczyli się robić jajecznicę? I starsi panowie i starsze panie przychodzą, przygotowują z nami zupę, drugie danie, do tego deser. Sushi? No, niekoniecznie, ale takie bardziej tradycyjne polskie potrawy. Ja tutaj przyszłam i siadłam koło właśnie Edwarda i książka leżała obok. No i książka jest fantastyczną książką, którą tutaj zresztą się okazuje, że Edward przyniósł zapobiegliwie, mimo że ja nie wiedziałam, że ją przyniesie. Dobrze domyślam się, że to pan jest autorem? Tak, ja jestem autorem. To jest moja autobiografia, dziecięca autobiografia, bo ten okres dzieciństwa wypadł właśnie w okresie wybuchu II wojny światowej. 10 lat, tak miałeś? Tak. Chodzi o to, że ja tą książkę przejrzałam i się okazało, że jest to coś, czego ja chcę. To jest życie mojej mamy też, bo to jest przedwojenny zapis tego, co się działo w Polsce w czasie wojny, a moja mama była rówieśniczką. No i okazało się, że tak samo lubiła śpiewać, tak samo była pogodna, mimo że przeżyła tak dużo złego w czasie wojny. I jakby to, że natrafiłam wręcz, dokładnie siedzieliśmy koło siebie i ta książka leżała między... No i to już stworzyło taką historię i zaczęliśmy rozmawiać. I takie rzeczy tutaj się dzieją, tak? Że pan ze swoją książką może przyjść, ktoś inny może coś innego zaprezentować. Tak, tak. Może mieć swoją prelekcję. Ja byłam tutaj niedawno na takim spotkaniu, gdzie pan wrócił z podróży w Brazylii był. I był w takich miejscach ubogich bardzo. I przyznaję, że snuł tą opowieść i była bardzo taka, no inna niż normalne. Nie pamiętam tytułu, nie znam nazwiska, bo ja tutaj weszłam i zostałam. Po prostu tak mnie zauroczyła, bo czasami tak jest właśnie, że też można tak wejść z ulicy, prawda? I jeżeli jest miejsce, a zazwyczaj jest, no bo tutaj jest duża sala, to można zostać i zazwyczaj są tu bardzo ciekawe spotkania. W klubie o kawiarni Cafe Powoli był Kuba Witkowski. Jak się państwu udało stworzyć takie magiczne miejsce? To zasługa osób, które pracują w spółdzielni, osób, które działają w spółdzielni, które do nas przychodzą. To jest trochę taka wypadkowa tych osób, które założyły spółdzielnie, które pracują, które działają, no i tych, które nas odwiedzają. Ja tu pomyślałam o tych muralach. Czy łatwo było namówić autorów tych murali do tego, żeby je stworzyli akurat u państwa? Szczerze mówiąc, nie. I obaj artyści, zarówno Darek Paczkowski z Fundacji Klamra, jak i Jarek Malicki, przyjęli jakby naszą propozycję z entuzjazmem. Zrobili to społecznie. Pierwszy mural Ireny Sandler powstał No już dawno temu, bo to był luty 16 roku, więc to był początek spółdzielni i to jest piękny mural przedstawiający Irenę Sendler. Projekt muralu Darek zrobił razem z Małgosią Rozenau i Darek, który mieszkał jeszcze wtedy w Żywcu, przyjechał specjalnie do nas, był u nas przez kilka dni. Drugi mural to jest spełnienie mojego marzenia. Dawno, kiedy myślałam o kawiarni, o spółdzielni, marzyło mi się właśnie wnętrze Wolskiej kawiarni z takim czarno-białym muralem przedstawiającym dawną Wolę, tą, która już odeszła, której już nie ma. No i to marzenie pomógł nam spełnić Jarek Malicki, niezwykły człowiek, działacz społeczny i artysta. Wspólnie wybraliśmy pocztówkę, bo jakby mural jest namalowany na podstawie pocztówki 1936 roku i przedstawia rogatki wolskie. Ale no to trzeba zobaczyć, bo trudno sobie to wyobrazić. To trzeba przyjść do nas i zobaczyć. Poczuć ten klimat. Murale dostali Państwo w prezencie, ale stworzenie kawiarni z niczego wymaga jednak dużych umiejętności. Początkowo tutaj jeszcze stali bywalcy wspominają nasze meble z palet, które robiliśmy sami w takim czynie społecznym. To nie było łatwe, bo nikt z nas nie ma żadnych stolarskich zdolności i to trochę wymagało po pierwsze szukania w internecie, jak to zrobić, a po drugie też wsparcia naszych przyjaciół, znajomych, ale także naszych rodzin, które się włączyły w te działania. I pierwsze meble to były właśnie meble z palet, stoły, ławy, też na początku różne, nie wiem, lampy przynosili nam nasi przyjaciele i znajomi. I to było też fantastyczne, bo widać było, że tak wiele osób się po prostu zaangażowało w to miejsce, żeby ono powstało, żeby istniało. Czy mieszkańcy okoliczni też się włączyli w ten czas i w te prace, które były przy tworzeniu tego miejsca? Tak. Przychodzili, zaglądali, pytali, czy mogą nam jakoś pomóc i po prostu fizycznie włączali się w pracę, ale też przynosili nam różne rzeczy. Na początku większość naczyń, kubków mieliśmy od okolicznych mieszkańców, tak? Nawet, nie wiem, ktoś likwidował piwnicę po babci, pamiętam, była taka młoda osoba, która nam przyniosła mnóstwo rzeczy, z których do tej pory korzystamy. A co się stało z tymi meblami z palet? Meble z palet oddaliśmy. Tak, tak. Ku uciesze niektórych, bo szczerze mówiąc, niektórzy uważali, że to wygląda tak, no, niezbyt ciekawie. Byli też entuzjaści naszych mebli, uważam. Mnie osobiście było szkoda ich, bo taki sentyment miałam, że ludzie, którzy tu przychodzili, żeby te nasze marzenia i wspólnie spełniać, tworzyliśmy to razem, rodziny, znajomi. Dużo było wkładu takiego osobistego. Te meble dalej żyją. No, żyją, żyją na działkach i w domkach u naszych znajomych, którzy po prostu to zabrali. Czyli oddaliśmy dalej. Rozumiem, że spółdzielnia zarobiła już wystarczająco dużo środków, żeby zakupić takie meble z prawdziwego zdarzenia. Tutaj pomógł nam Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie BORIS i doradczyni i doradcy, którzy nas wsparli w przygotowaniu biznesplanu. Dzięki dotacji mogliśmy zakupić zarówno sprzęty do kawiarni, jak i ją wyremontować. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to be just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Tak naprawdę dzieje się w kafe powoli. Dzieje się bardzo dużo. Staramy się, żeby codziennie było jakieś wydarzenie. Oprócz tego, że przychodzą do nas organizacje, które wynajmują, użyczamy im sali i organizują tam warsztaty bardzo różne, to my również staramy się pozyskiwać środki na bezpłatne warsztaty dla mieszkanek i mieszkańców Woli, mieszkanek Warszawy. I organizujemy w tej chwili na przykład warsztaty kulinarne, warsztaty samoobrony dla kobiet z Woli. Czy każdy może przyjść na taki warsztat, zapisać się? To wszystko zależy od tego, kto finansuje te warsztaty. Czasami mamy dedykowane warsztaty tylko dla mieszkanek i mieszkańców Woli. Czasami są otwarte i niezależnie, czy ktoś nawet nie musi mieszkać w Warszawie i może skorzystać. W tej chwili na przykład mamy taki bardzo fajny projekt, ideę tolerancji i wielokulturowości Ireny Sandler we współczesnej Warszawie, gdzie opowiadamy o Irenie Sandler, o jej pracy, o jej działalności, o tym, z kim współpracowała w Warszawie, jak wyglądało jej życie, ale też namawiamy osoby z Warszawy, żeby dzieliły się swoimi przemyśleniami na temat życia i działań Ireny Sandler. I w tej chwili na przykład trwa konkurs, gdzie przyjmujemy prace fotograficzne i filmowe, które mają pokazywać, jak we współczesnej Warszawie realizowane są te idee Ireny Sandler. I także zapraszamy, jeszcze mamy w listopadzie 4 spotkania, które dotyczą jakby Ireny Sandler. 23 listopada, 29 i 30 będą spotkania dotyczące Ireny Sandler, a już niedługo 16 listopada ogłosimy laureatów konkursu, właśnie tego fotograficznego i filmowego. W ramach właśnie dotacji z dzielnicy Wola organizujemy warsztaty kulinarne dla osób starszych, ale także dla osób, które są zaangażowane w miejsce aktywności lokalnej. I taki warsztat odbędzie się 17 listopada i będzie to dieta antynowotworowa. W Kafe Powoli działa też Społeczne Centrum Bez Barier. Społeczne Centrum Bez Barier organizuje różnego rodzaju działania dla wszystkich osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy nawet też grupę wsparcia, która niedawno powstała. To jest takie nasze następne marzenie, żeby jako grupa z niepełnosprawnościami wspólnie się wspierać, rozmawiać o problemach, o radościach, o różnych życiowych sytuacjach związanych z niepełnosprawnością. I od niedawna właśnie ta grupa wsparcia z różnymi niepełnosprawnościami jest stworzona. Też są różnego rodzaju działania, w sensie, że chcemy stworzyć taką poradnię prawniczą. Mamy już nawet taką jakby wizję stworzenia porad prawniczych, bo będzie zaangażowana może taka pani, która też jest niepełnosprawna i chętnie chce się udzielać społecznie, więc chcemy nawiązać z nią kontakt, żeby te porady prawnicze też były u nas. Oczywiście przychodzą do nas różni ludzie, i starsi, i młodzi, wszyscy. No, i zakochane pary. I zakochane pary, tak. W każdym razie są planszówki, gdzie można wziąć grę i zagrać sobie. Na przykład przychodzi dużo młodzieży, dużo młodych ludzi, którzy sobie usiądą u nas w kafe powoli i grają w różne gry planszowe. I to jest fajne, bo teraz większość ludzi gra na komputerze, na tabletach, na komórkach, a tutaj właśnie wracamy do tradycji, tak? Planszówki. Co jeszcze się dzieje? Smocze salony, o których trochę już wspomnieliśmy, ale myślę, że temat można rozwinąć, bo naprawdę dzieją się u nas fantastyczne rzeczy. Są pokazy filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i zwykle wtedy mamy dyskusję na jakiś społeczny temat. W najbliższym czasie mamy spotkanie o tym, jak kupować, nie zwariować, jak czytać etykiety, jak być takim świadomym konsumentem. Będzie też spotkanie z terapeutą. Spotkanie poświęcone uzależnieniom. To w najbliższym czasie i jeszcze mamy spotkania dotyczące Ireny Sendler, jej życia, a także publikacji, które ukazały się o niej i o jej dziele życia. Warsztaty jeszcze rękodzielnicze, które odbywają się u nas w zasadzie już cyklicznie, można powiedzieć, i tutaj też sporo osób na nie przychodzi. Według mnie to jeszcze ma trochę taką funkcję społeczną. Tutaj trzeba przyznać, że większość osób, które przychodzą na warsztaty, to są kobiety i mam poczucie, że to jest też takie miejsce, gdzie one się wymieniają trochę doświadczeniami, rozmawiają na różne tematy. Trochę Beata już wspomniała o tej grupie wsparcia dla kobiet z niepełnosprawnościami, a tutaj przychodzą po prostu różne osoby, wymieniają się też doświadczeniami na temat rękodzieła i wydaje mi się, że... To, co powstaje na tych warsztatach na przykład. Robiliśmy już na przykład takie lalki, szmacianki. Trochę było takie florystyczne przygotowanie dekoracji świątecznych, tak. A w najbliższym czasie będą to takie dekoracje bardzo ciekawe z kartoników takich pociętych, robienie takich gwiazdek i różnych ozdób już na zbliżające się święta. Według mnie to co się ciekawego dzieje u nas, to są debaty, więc to nie tylko są takie rozmowy z klientami, nazwijmy to przypadkowe rozmowy, bo czasami przyjdzie jakaś osoba albo kilka osób, które mają ochotę pogadać. Ja uwielbiam rozmowy na tematy społeczeństwa, szeroko rozumiany temat, to znaczy mogą to być rozmowy na temat naszego społeczeństwa, na temat problemów globalnych, nie tylko ekonomicznych, no bo ja jestem z wykształcenia ekonomistą, ale też liznąłem trochę antropologii, psychologii, ale oprócz takich rozmów to u nas od czasu do czasu są organizowane debaty publiczne. Ostatnio była taka ciekawa debata na temat polityki migracyjnej. Przychodzi do nas dosyć często matematyk, który organizuje konsultacje ze swoimi, może nie tyle studentami, tylko doktorantami. Po prostu jeżeli jest niewiele osób w lokalu, to oni sobie siedzą przez 2-3 godziny, popijają kawę i omawiają problemy matematyczne. Ale też mamy osoby, które na przykład stale przychodzą do nas na obiady. Jedzą obiad, czytają sobie książki, bo u nas mamy taki regał z książkami, z którego można skorzystać na miejscu, ale również można na przykład pożyczyć sobie książkę do domu, przeczytać i przynieść z powrotem, albo na przykład przynieść swoje książki i zabrać od nas jakąś książkę, więc też często osoby przychodzą właśnie, tak jak Jarek mówi, na kawkę, na herbatę, siedzą, czytają, czasami chcą porozmawiać i tu Jarek bardzo chętnie z nimi rozmawia. I tak mi się skojarzyła taka jedna dla mnie niesamowita sytuacja z panią już na tak koło 90. która pamiętała właśnie, jak usłyszała, że u nas mamy sójki wolskie, to przypomniała sobie, że ona z mamą po powstaniu warszawskim udało im się uciec z tego kordonu, które wyprowadzali Niemcy warszawiaków tam do Pruszkowa. Im się udało uciec z mamą. Znalazło schronienie we wsi podwarszawskiej i tam właśnie gospodyni piekła sójki. I taka niesamowita historia i ta pani też była wzruszona, że przypomniało jej się właśnie to danie. No i przychodzi od czasu do czasu do nas na sójki. Czym dla państwa jest kafe Powoli i cała spółdzielnia Socjalna Wola? Ojej, ja chyba powinnam powiedzieć, że całym moim życiem i niestety nie będzie to może przesadzone, bo ja rzeczywiście dużo czasu spędzam w kafe, ale po prostu lubię to i lubię spotykać się z ludźmi i wydaje mi się, że ja mam takie poczucie, że to jest moje miejsce, jak czasami wieczorem. Już najczęściej zostajemy z Jarkiem, bo Jarek jest najdłużej sami i sobie, nie wiem, pijemy kawę czy herbatę i patrzymy na murale, to naprawdę myślę sobie, że cudownie spełniać marzenia i mam nadzieję, że to moje marzenie się będzie rozwijało, tym bardziej, że udało mi się zaangażować tyle osób, które się do tego przyłączyły. Dla mnie spółdzielnia Socjalna Wola jest tylko pracą. Jest to tak jakby, ja już od dłuższego czasu to powtarzam, jest to miejscem, gdzie mogę się spotkać z ludźmi, którzy są moimi przyjaciółmi, znajomymi. Są to ludzie życzliwi, a to w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Jest to dla mnie drugi dom, gdzie w sumie bardzo też dużo spędzam tam czasu, nie tylko jako obowiązek zawodowy, tylko udzielam się społecznie. Lubię słuchać ludzi, dużo ciekawych tam też spotkałam ludzi i młodszych i starszych. Mieliśmy na przykład na warsztatach taką dziewczynę 20-paroletnią, która była bardzo zamknięta w sobie, bo miała Aspergera i taka skulona. A na tych warsztatach normalnie się otworzyła, zaczęła z nami rozmawiać, zaczęła się uśmiechać i cieszyć się, że jest tu z nami. Więc dla mnie to jest podwójna radość, że się jednak czuję, że się pomaga tym ludziom. Tak? Była taka pani starsza, która opowiadała, że tutaj przy Smoczej mieszkała w czasie wojny i też taką tragedię opowiedziała, że Niemcy chcieli ich rozstrzelać. Ale ona sobie przypomniała, że w jej domu, który Niemcy palili, była jej myszka, bo miała myszkę i powiedziała temu Niemcowi, że chce iść po myszkę i chce ją uratować. No i o dziwo ten Niemiec jej pozwolił tą myszkę uratować, wróciła z tą myszką i dzięki temu uratowała się, nie została rozstrzelana. Rzadko się zdarza, żeby ktoś rzeczywiście wspominał czasy przedwojenne, ale takie osoby też się pojawiają, ale nie wiem, początki Muranowa, tak, jak wyglądało to nowe życie po wojnie, wspominają właśnie dzieciństwo na Muranowie, ale też właśnie ślady dzielnicy północnej, która tu była wcześniej. I takie historie są też fantastyczne. My staramy się nawet organizować spotkania z takimi osobami. Zapraszamy je specjalnie na wieczór, żeby opowiadały nam o swojej historii. Nasz senior Edward Piega o książce, którego już wspominaliśmy, też jakiś czas temu było takie spotkanie, które zgromadziło wiele osób i Edward opowiadał o swojej książce. Ale też chcę powiedzieć, że przychodzą różne osoby i na przykład fantastyczny jest widok, kiedy siedzi, nie wiem, ktoś niewidomy, ktoś niesprawny ruchowo i ktoś niedosłyszący i grają razem w planszówkę. Fantastyczny widok. Plany na najbliższy czas, to na pewno zamierzamy się dalej rozwijać. W grudniu to będzie dla nas czas wytężonej pracy, ponieważ wtedy organizujemy u nas w Kafe Powoli spotkania świąteczne. Mamy też takie podsumowujące spotkania, podsumowujące nasze warsztaty. Porozmawiajmy o Państwa ostatniej akcji, Ocal Społeczne Centrum Bez Barier. Czy coś do końca nie poszło według planów? Trochę tak. No, okazuje się, że niestety prowadzenie takiego dużego przedsiębiorstwa, gdzie większość osób, które pracują, to osoby z orzeczeniem. O niepełnosprawności. Tak, o niepełnosprawności. To też problemy. Tak? Mieliśmy taką sytuację, że dwie osoby poszły na dłuższe zwolnienie. ktoś zachorował poważnie i też go nie było dłużej. I takie rzeczy przyczyniają się do tego, że no niestety powstały długi i też niestety nasza działalność jest związana z sezonowością, czyli wakacje są dla nas bardzo trudnym czasem, bo nie mamy szkoleń, nie mamy warsztatów, nie mamy cateringów. No i niestety mamy dług, no, którego nie jesteśmy w stanie sami spłacić, stąd pomysł zbiórki, który się pojawił. Bo nie wyobrażamy sobie, żeby to miejsce przestało istnieć. I na przykład wczoraj była nasza sąsiadka, pani Krystyna, która przyszła po numer konta, bo usłyszała, że mamy problemy, więc powiedziała, że wpłaci jakąś kwotę, namówi swoje sąsiadki, żeby płaciły, bo nie wyobraża sobie, żeby to miejsce zniknęło z mapy Warszawy. To, na czym nam zależy w tej chwili, to, żebyśmy dalej mogli działać w Kafe Powoli, rozwijać się. Myślę, że jesteśmy w takim fajnym czasie, że mamy zgrany zespół, który ze sobą współpracuje, nawzajem się uzupełniamy, staramy się dopasować też do potrzeb osób z niepełnosprawnością, bo na przykład są osoby, które chcą pracować tylko po południu czy wieczorami. Są osoby, które chcą pracować krócej, tak, bo też wynika to z ich niepełnosprawności. To gdzie te wszystkie osoby, które by się chciały przyłączyć do Państwa działań, czy też Państwa wesprzeć, mogą szukać informacji, jak się mogą z Państwem kontaktować? Zapraszamy na stronę www.spółdzielniawola.pl. Mamy również Facebooka spółdzielczego, ale także osobny Facebook jest dedykowany Kafe Powoli. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Anna Thime, prezeska Zarządu Spółdzielni Socjalnej Wola, oraz Beata Świniarska i Jarosław Gutowski, też przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Wola. Dziękuję za wizytę. Bardzo Państwu dziękujemy. I życzymy dobrej nocy. Dziękujemy za zaproszenie i dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. użyć siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. System obsługi wsparcia SOF to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w gestii jednostek samorządu terytorialnego, po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. Mówi Daniel Cymbaluk, koordynator pionu wdrożeń i transferu wiedzy. System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON budowany jest 3 lata. W tym obszarze jest to spora rewolucja. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób niepełnosprawnych, to jest około 14% naszego społeczeństwa, według danych GUS-u. Według danych Eurostatu tych osób jest jeszcze więcej, bo około 7,7 miliona. Te osoby do tej pory musiały osobiście lub za pośrednictwem poczty składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON. Łącznie takich wniosków co roku składanych jest ponad 500 000. Także jest to prawie 500 000 osób, które niezależnie od swojego stanu zdrowia musiały wnioskować w tradycyjny sposób, ustawiając się w kolejkach, często angażując rodzinę w celu podwiezienia do urzędu. Dodam, że to nie była jedna wizyta, dlatego że proces nie kończy się na wnioskowaniu. Kamila Kazimierczuk, specjalista do spraw edukacji i informacji. Jeżeli chodzi o wnioskodawców, są to zarówno osoby niepełnosprawne, jak i instytucje, przedsiębiorstwa, pracodawcy. Również tacy wnioskodawcy mogą w tej chwili skorzystać z systemu elektronicznego. Najważniejsze jest dla nas to, aby system rzeczywiście okazał się pomocny. Pamiętamy o tym, że to, co najczęściej oddziela wnioskodawców, osoby niepełnosprawne, od uzyskania wsparcia, od uzyskania pomocy, często jest to po prostu brak wiedzy o tym, że pewne formy wsparcia istnieją. W Polsce problemem nie jest to, że nie ma wsparcia, tylko że nie wszyscy wiedzą o tym, jakie wsparcie jest dostępne i jak z niego skorzystać. Dlatego tutaj jeden z nurtów projektu polega na tym, żebyśmy w jak najszerszym gronie rozpropagowali informacje o tym, że taki system istnieje. Porozmawiajmy o tych osobach niepełnosprawnych, które byłyby zainteresowane składaniem takiego wniosku, ale nie dysponują ani sprzętem komputerowym, ani na przykład dostępem do internetu. W jaki sposób one mogą skorzystać z tego systemu? Magdalena Gulsztyn, opiekun asystentów rodziny. W ramach projektu są takie elementy wsparcia, jak urządzenia mobilne w postaci tabletów. My tablety będziemy przekazywać do instytucji, które codziennie, właściwie ich praca polega na tym, że wspierają osoby niepełnosprawne w podniesieniu jakości ich życia. I to są na przykład ośrodki pomocy społecznej, to są powiatowe centra pomocy rodzinie, to są miejskie ośrodki pomocy rodzinie. I te tablety mają na celu służyć właśnie osobom niepełnosprawnym, które mogą przyjść do takiej instytucji, uzyskać pomoc od pracowników, aby taki wniosek wypełnić w systemie i wysłać. Ale czyli jednak muszą przyjść i odstać się w kolejce. Niekoniecznie dlatego, że ta pomoc będzie świadczona, można powiedzieć, że w różny sposób. Jeżeli są osoby niepełnosprawne, które są samodzielne, to podejrzewam, że wystarczy informacja, że jest taki system i one mogą wejść sobie na stronę i taki wniosek złożyć. Dużo osób niepełnosprawnych jest wykluczonych cyfrowo i mogą przyjść do instytucji i też taki wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli mają trudności z poradzeniem sobie, to mogą taką pomoc poprosić. Osoba korzystająca z dofinansowania w ramach konkretnego zadania jest informowana od razu na początku procedury, czy będzie musiała dostarczyć dokumenty, czy też cała procedura odbędzie się online, ale chciałbym podkreślić, że nawet dla tych zadań, dla których istnieje konieczność dostarczenia dokumentów, można to zrobić bez pośpiechu pocztą. System już wystartował, jak się sprawdza? Pierwszą jednostką, która wdrożyła system SOF, był powiat koniński. System został wdrożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie miasta Konina i już następnego dnia Konin uruchomił pierwszy nabór elektroniczny wniosków. Był to nabór na dofinansowanie studiów i wszystkie wnioski zostały złożone w drodze elektronicznej. To pokazuje, że istnieje spore zapotrzebowanie na tego typu usługi. To, co jest odbierane jako jednoznaczne ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością, czasem budzi pewien niepokój w jednostkach samorządu terytorialnego, które przyzwyczaiły się do pewnego sposobu procedowania przez lata. Wdrożenie systemu oznacza również w wielu przypadkach konieczność wprowadzenia zmian w kulturze organizacyjnej, obsłużenia nowych pojawiających się wyzwań i nowych technologii. To, co obecnie robimy, to wdrażamy system w jednostkach samorządu terytorialnego. Mamy specjalnie zaplanowane wyjazdy, gdzie takie wdrożenia w każdej instytucji trwają po 2 dni. Tam pracownicy są przeszkoleni. Mamy również infolinię wdrożenia. Nie jest to infolinia dla wnioskodawców, tylko bezpośrednio dla osób, które pracują w systemie. Chcemy przekazać docelowo około 1500 sztuk urządzeń mobilnych. To będą tablety. Jeszcze zbieramy zgłoszenia, także gorąco zachęcamy instytucje takie, jak już wspomniałam, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, aby zgłaszały się do zespołu projektowego SOF. Założyliśmy sobie to w ten sposób, że w jednym miejscu zgromadzimy pełną informację. Takim miejscem jest portal internetowy projektu SOF. Adres to jest portal.sof.pefron.org.pl. W momencie, kiedy już jesteśmy na tym portalu, nie musimy zapamiętywać wszystkich pozostałych rzeczy. Z portalu jesteśmy przekierowani bezpośrednio do systemu, na infolinię. Na portalu mamy też kafelek przekierowujący na informator, czyli takie wyjątkowe narzędzie, które pokazuje formy wsparcia dostępne dla konkretnych grup osób ze szczegółami dotyczącymi tego, kiedy można składać wniosek, w jakim terminie. Mamy też narzędzie, które znajduje się w samym systemie SOF oraz jest przekierowanie z portalu. Nazywamy je kreatorem i to jest narzędzie, które wypełnia lukę między tym, o czym wspominałam, czyli brakiem wiedzy o formach wsparcia. W tym narzędziu jesteśmy proszeni o wypełnienie kilku pól. Najpierw zaznaczamy, kto poszukuje wsparcia. Jeżeli jest to osoba niepełnosprawna, zaznaczamy także stopień niepełnosprawności i to, co teraz widzimy, to wszystkie formy wsparcia, z jakich może skorzystać osoba z danym stopniem niepełnosprawności. Kreator zapamiętuje wybrany wniosek. Poza tym mamy tam te wszystkie dodatkowe informacje dotyczące terminów, dotyczące maksymalnych kwot dofinansowania. Czasem jest tak, że nawet jeżeli któraś z form wsparcia nie dotyczą bezpośrednio nas, być może mamy kogoś w rodzinie, kogoś wśród znajomych, kto chciałby z takiej pomocy skorzystać. Naszym celem jest, żeby do połowy przyszłego roku we wszystkich jednostkach samorządu system był już wdrożony. Więcej na stronie www.portal-sof.pefron.org.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę.